بسم الله الرحمن الرحيم. عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. حديث متفق عليه. السالم از پدرش روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا حسد الا فی اثنتین، حسد کردن تنها در دو چیز جایز هست. میتونید که شما در دو چیز حسد کنید و مثل آنها گردید. رجل اتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل و آناء النهار. یکم، جایی که حسد جایز هست آن مردی است که خداوند بر او قرآن عظیم شان را نصیب گردانیده است که حافظ قرآن و قاری قرآن گشته است. فهو یتلوه، پس آن مرد تلاوت قرآن میکند آناء اللیل و آناء النهار، شب و روز تلاوت قرآن میکند و شب و روز قرائت قرآن میکند. پس جایز هست که انسان حسد بکند بر این و سعی و کوشش کند تا اینکه به مثل این گردد که حافظ قرآن و قرائت کننده قرآن گردد، که شب و روز قرآن را تلاوت بکند. و دویم، و رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل و آناء النهار. و دویم جایی که حسد جایز هست و ممکن هست و آن مردی است که خداوند بر آن آتاه الله مالا، مال زیادی را نصیب گردانیده است، خداوند مالدارش کرده است. فهو ينفقه آناء الليل و آناء النهار، پس آن این مالهای داده خدا را صدقه میکند، خیر میکند شب و روز. شب و روز خیر و صدقه میکند، کم بغلان و ناداران را یاردم میکند، مستحقان آن کسانی که لایق هستند برای صدقه گرفتن برای اونها پیشکش میکند. پس در این صورت هم جایز است که انسان حسد کند و کوشش کند مالدار شود و صدقه بکند به مثل آن مردی بایی که صدقه کننده هست، یا آن قاری قرآنی که همیشه تلاوت کننده قرآن است. پس دوستان عزیز، سعی و کوشش کنید اولا از جمله حافظان قرآن و قاریای قرآن بگردین، پس آن از جمله آن کسانی که با قدر توانایی خود در راه خدا صدقه کنید، برای کمبغلان و ناداران، برای بندگان خدا، برای کسانی که لایق هستند و برای کسانی که مستحق صدقه هستند. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده است.